W poprzednim odcinku Vegeta zmienił się w wielką małpę i przyparł Goku do muru. Jestem dla ciebie za szybki. Wielka małpa skacze jak zając. Nie mam czasu użyć kuli życia. Potrzebuję 10 sekund. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 15. Kula życia. Wiem. Skorzystam z techniki Tiena. Rozbłysk słoneczny. To powinno go spowolnić. Moje oczy. Nareszcie. Wzywam góry. Wzywam morza. Wzywam wszystkie istoty ziemi. Udzielcie mi swojej energii. Stwórzcie kulę życia. Ty bezczelny draniu. Kula prawie gotowa. Jeszcze chwila. Co on robi? Odzyskał wzrok. Mam nadzieję, że zdołam wystrzelić kulę, zanim mnie zauważy. Musi się udać. Gdzie jesteś, tchórzu? Nie uciekniesz mi. Smród twojego strachu cię wyda. To działa. Wracaj. Znalazł mnie. Zgromadziłem dość energii. Teraz. Gil. Co tam się stało? Vegeta stał się niewiarygodnie silny. Przeliczyłem się. Zmarnowałem jedyną okazję. Przyznaję, nieźle sobie radziłeś. Ale to koniec twoich możliwości. Już po mnie. Całą energię zużyłem na kulę życia. W tej sytuacji nie mam żadnych szans. I co teraz? Energia Goku gwałtownie spada. Pośpieszmy się. Już niedaleko. Ale ze mnie nie zdara. Masz szczęście, że zmiażdżyłem ci nogi, a nie czaszkę. To koniec, Kakarot. Wkrótce Ziemia przestanie istnieć. Pokonał mnie. Vegeta jest dla mnie za silny. Muszę wiele trenować, żeby mu dorównać. Gin! Mój ostatni cios. Nie mam siły się bronić. Jestem zdany na łaskę wroga. Bądź przeklęty. Wybiłeś mi oko. Nigdy, nigdy mnie tak nie upokorzył. Wycisnę cię jak cytrynę. Biedny Goku, już po nim. Pomógłbym mu, ale nie mam szans w walce z tym potworem. Jeszcze wjeżdżasz? Znajdziemy ich na dole. Nie wiem, skąd się wzięła ta świecąca kula, ale wyczuwam energię Goku. Tam są. Gohan, schowaj się gdzieś. Co to takiego? Szybko, kryj się. To oni. Sajanin zmienił się w wielką małpę. Słyszysz, jak trzeszczą twoje kości? Musisz bardzo cierpieć. On go zabije. Za mną, Gohan. Stójcie, Yajirobe. Zauważyliście, że Sajanin zmienił się w wielkiego potwora? Oczywiście. Nie zwyciężycie. Jeśli utniemy mu ogon, wróci do zwykłej formy. Co takiego? Ogon? Spróbujcie go czymś zająć, a ja zakradnę się od tyłu i odrąbię mu ogon. Szybciej! Czas nam się kończy. Odbiło ci? Nie zadzierałbym z nim nawet, kiedy przypominał człowieka. Tato, uratujemy cię. Moc Goku niemal zupełnie zanikła. Jeśli czegoś nie zrobimy, zaraz umrze. Trzymaj się, tato. Ktoś chce ci pomóc? Cudownie. Zostaw mojego tatę. Zjawił się dzieciak, Kakarota. Przyszedłeś zobaczyć śmierć swojego ojca? Brakowało mi odrobiny dramaturgii, ale jak widać, szczęście mi sprzyja. Kienzan! Patrz uważnie, chłopcze. Nie chciałbyś stracić ani sekundy wielkiego finału. Szybciej, Krilin. Szkoda, że stracił przytomność. Niemożliwe. Chcieliście mnie nabrać na taką prostą sztuczkę? Domyśliłem się, że szczeniak nie wrócił tu sam. Patrzcie na śmierć Kakarota. Wkrótce do niego dołączycie. Matteiro, Kakarotto katazgetara cugiwa kisamara no banda. Nawet po przemianie w małpę Sajanin zachował dawny spryt. Przykro mi, Goku. Próbowaliśmy. Nie damy rady go pokonać. Waszym pierwszym i ostatnim błędem było rzucenie mi wyzwania. Zostaw go, przestań. Nie możesz poczekać na swoją kolej? Gohan. Biedactwo. Ze strachu nie może się ruszyć. Wasza kolej. Niemożliwe. Skąd on się wziął? To niemożliwe. Udało się. Wrócił do zwykłej postaci. Brawo, Yajirobe. Świetna robota. Zapłacicie mi za to. Doświadczycie niewyobrażalnego cierpienia. Co teraz? Zapomnieliśmy o dalszej części planu. Pożałujesz dnia, w którym się urodziłeś. Gohan, uciekaj! Zacznę od ciebie. Podobno sajańskie mieszańce są bardzo uparte. Przekonajmy się, czy to prawda. Ty też nie możesz się doczekać? Wstawaj. Pokaż mi swoją ukrytą siłę. Na więcej cię nie stać? Widać, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Krwawisz zupełnie jak twój ojciec. W takim razie pozwolę ci umrzeć u jego boku. Leż tam. Gohan, odzyskujesz przytomność. Uparciuch z ciebie, Kakarot. Nie powstrzymam go. Ty musisz to zrobić. Wiem, że się boisz. Ale w Gecie nie zostało zbyt wiele siły. Nie dam mu rady. W takim razie zacznę od Kakarota, a potem zajmę się tym Mazgajem. Następnie Łysy, a na końcu Grubasek, który odciął mi ogon. Pamięta o mnie. Spróbuj go zająć na kilka chwil. Teraz jesteś silniejszy. W tym czasie pomogę Krillinowi zadać ostateczny cios. Nie mogę się ruszyć. Zrób to dla naszych zabitych przyjaciół. Zrób to dla Piccolo. Wszyscy na ciebie liczą. Gohan. Głupcze. Tacy jak ty niczego się nie nauczą. Przestań. Powiedziałem, przestań. Chciałeś walczyć? To zaczynamy. Rzucasz mi wezwanie? Smarkaczy. Krillin, podejdź tu szybko. Ledwo się ruszam. Pokażę ci, gdzie twoje miejsce. Nie pokonamy go. Dlaczego nie kazałeś Gohanowi uciekać? Posłuchaj. Przekażę ci energię, którą zgromadziłem do kuli życia. Co takiego? Połowę z niej zużyłem, ale druga połowa powinna wystarczyć. Vegeta jest poważnie osłabiony. Jeśli trafisz go kulą życia, wygramy tę walkę, ale ja... Chwyć mnie za rękę. Dobrze. Nie mamy czasu. Skąd wiesz, że się uda? Chwytaj. Masz złamaną rękę? Trzymaj mnie mocno i skup się. Oh. Co to takiego? Nigdy wcześniej nie czułem takiej siły. Skup się i uformuj kulę energii. Ty smarkaczu! Musisz się skupić. Gohan jest za młody, dlatego wybrałem ciebie. Co teraz? Rzuć w niego. Dość wygłupów. Uderz nią w Saiyanina. Nie dam rady uformować drugiej kuli. To nasza ostatnia szansa. Czy Krilin zdoła zapanować nad energią kuli życia i pokonać Vegetę? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Wierzę w ciebie, kulo życia. Ta walka trwa zbyt długo. Pogódź się wreszcie z porażką. Gohan, jesteś jedyną naszą nadzieją. Nie wierzę. Odrósł mu ogon? W następnym odcinku klęska potężnego Vegety. Co to za jasna kula?